ceni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zbewski. Szefowi armii i minister obrony u prezydenta za godzinę uroczysta odprawa z okazji 20 lat Polski w NATO. Kwietniowe egzaminy szkolne nie są zagrożone, zapewnia uczniów i rodziców minister edukacji. Egzaminy się odbędą. O nadzwyczajnych kontrolach polskiej wołowiny w Czechach będzie dziś rozmawiał w Brukseli minister rolnictwa. Uroczysta odprawa kierowniczej kadry MON-u prezydenta w ramach 20-lecia Polski w NATO. Początek już za godzinę. Po raz pierwszy zwierzchnik Sił Zbrojnych będzie gościł szefa resortu obrony i dowódców w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie w ramach dorocznej odprawy kadr kierowniczej MON z prezydentem będzie miało w tym roku wyjątkową oprawę w związku z 20-leciem obecności naszego kraju w NATO. Odprawa rozpocznie się o 9:00 złożeniem meldunku prezydentowi przez szefa sztabu generalnego. Po odegraniu hymnu państwowego w części jawnej dla mediów prezydent Andrzej Duda oceni realizację zadań, jakie postawił przed armią w roku ubiegłym i zapowie, czego oczekuje od kierownictwa MON i wojskowych w kolejnych miesiącach. Dostosowania rozwoju sił zbrojnych do zadań, które sami sobie stawiamy jako kierownictwo państwa, jakie stawia przed nimi, ale również w związku z sojuszem jest kwestia modernizacji, ale również wpisanie armii w kwestii lepszego, skoordynowającego systemu bezpieczeństwa państwa, czyli współpraca części wojskowej z cywilną. Zapowiada szef BBN Paweł Soloch. W spotkaniu prezydenta z kierownictwem MON wezmą też udział przedstawiciele parlamentu oraz osoby współodpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Minister edukacji Anna Zalewska uspokaja rodziców. Centralna komisja egzaminacyjna jest przygotowana, my jesteśmy przygotowani, egzaminy się odbędą. Chodzi o egzamin gimnazjalny, który ma się rozpocząć 10 kwietnia i ósmoklasisty, którego początek zaplanowano na 15 kwietnia. A w czasie sprawdzianów strajk w oświacie planuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Domaga się podwyższenia pensji o 1000 zł. Minister Anna Zalewska zaznacza, że nauczyciele już otrzymali podwyżki i dostaną je także w przyszłości. W ciągu 17 miesięcy to jest 508 zł w minimalnym wynagrodzeniu, co przełoży się średnio na 800, 900 do 1000 zł. Dosyć skomplikowane są wynagrodzenia nauczycieli. Minister edukacji odpowiada za minimalne wynagrodzenia. Od 2012 roku, kiedy nie było absolutnie żadnych podwyżek, od 2017 pojawia się waloryzacja i podwyżki. ZNP zapowiada, że strajk 8 kwietnia się rozpocznie, jeśli w referendum weźmie udział połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za protestem. O nadzwyczajnych czeskich kontrolach polskiej wołowiny będzie rozmawiał dziś w Brukseli minister Jan Krzysztof Ardanowski. Wczoraj z komisarzem do spraw bezpieczeństwa żywności spotkał się w tej sprawie czeski minister rolnictwa. Cała trójka będzie dyskutować wspólnie 18 marca. Komisja Europejska żąda zniesienia kontroli polskiego mięsa, które Czechy wprowadziły po wykryciu w wołowinie salmonelli. Rozmowy w komisji czeski minister ocenił jako owocne i konstruktywne. Unijny komisarz powiedział, że jest wola do obniżenia napięcia. Rozmawialiśmy na temat odpowiednich działań, które powinny być podjęte, by rozwiązać problem, skomentował Vytenis Andriukaitis. Unijny komisarz powiedział też, że poprosi polskiego ministra rolnictwa o wdrożenie możliwie szybko decyzji podjętych w odpowiedzi na prośbę władz w Pradze i zapewnienie wszystkich krajów o gwarancjach wysokich standardów. Z moich nieoficjalnych ustaleń wynika, że do czasu rozmów 18 marca Komisja Europejska nie będzie podejmowała żadnych działań. Wcześniej groziła władzom w Pradze, że jeśli nie zniosą one nadzwyczajnych, pełnych kontroli polskiego mięsa, wtedy poprosi, by sprawą zajęły się państwa członkowskie i na spotkaniu przedstawicieli zajmujących się bezpieczeństwem żywności zarządzi głosowanie. Niektórzy unijni urzędnicy mówili w nieoficjalnych rozmowach, że Czechom może też grozić postępowanie o naruszenie europejskiego prawa, jeśli zignorują apele komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jan Paweł II był głównym wrogiem systemu komunistycznego w Polsce. Tak wynika z analizy PRL-owskiego Departamentu IV Służby Bezpieczeństwa. Dokument dziennikarze Polskiego Radia i Rzeczpospolitej odnaleźli w archiwum Instytutu Hoovera w Stanford. Departament rozpracowywał środowiska opozycyjne, wśród nich dziennikarzy, adwokatów oraz pracowników zakładów opieki zdrowotnej i przemysłu. Jak mówi dyrektor Trójki, Wiktor Świetlik, to Kościół i stojący na jego czele papież zostali uznani za największych wrogów władzy. W 1984 roku system komunistyczny i bezpieka komunistyczna uważały jednoznacznie Jana Pawła II za głównego wroga systemu, za właściwie wroga numer jeden. Tam zresztą odwołują się do rozmów i rozmaitych ustaleń pomiędzy Janem Pawłem II a Ronaldem Reaganem, więc uważano go jednoznacznie za wroga i przeciwnika. Więcej na temat dokumentów bezpieki o Kościele na portalu polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. No, więcej takich meczów w Lidze Mistrzów poprosimy. Paris Saint-Germain miało pozornie łatwe zadanie obronić dwubramkową zaliczkę wywalczoną 3 tygodnie temu na Old Trafford. Mistrz Francji nie docenił jednak Manchester United. Czerwone Diabły grały bez 5 podstawowych graczy, a zastąpiła ich niedoświadczona młodzież. Co mogło pójść nie tak? Paryski koszmar zaczął się od 2 minuty, gdy Lukaku, wykorzystując niedokładne zagranie obrońcy, minął slalomem Buffona i zdobył gola. PSG miało zdecydowaną przewagę w polu, ale dopiero w 12 minucie Mbappe kopnął piłkę na lewą stronę, a ta jak myszka poserek przemknęła między nogami obrońców Manchesteru. Dopadł ją Bernat i było 1-1. Trybuny zafalowały i odetchnęły z ulgą. Jeszcze przed przerwą, po ostrym, kozłującym strzale, Buffon niefortunnie odbija piłkę przed siebie, dopada do niej Lukaku i jest 2-1 dla Manchesteru. W pierwszej połowie PSG mimo wyniku ma przewagę i gra dobrze. W drugiej, po zejściu kontuzjowanego Drexlera, w zespole paryskim nie ma drugiej linii. Manchester coraz odważniej atakuje. Kontry paryżan są groźne. Mbappe ma wyśmienitą sytuację, ale pilnujący go jak oka w głowie Smalling wybija mu piłkę. Nadciąga 90 minuta. Strzał i Kimpembe, fruwając nad murawą, odwraca się tyłem, a piłka trafia go w rękę. Sędziowie nie mają litości. Rzut karny, Rashford 3-1 i awans Manchester United. Thiago Silva z oczyma pełnymi łez przyznaje, że nie może zebrać myśli. Trener Thomas Tuchel przełyka wzruszenie w gardle. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jak zwykle bardzo barwnie pan Marek Brzeziński. Dalej gra Manchester, dalej gra także FC Porto. Mistrz Portugalii w regulaminowym czasie odrobił straty z Rzymu, a później w dogrywce, strzelając gola na 3-1 z karnego, wyrzucił Romę z Ligi Mistrzów. Znakomicie swój udział w prestiżowym turnieju tenisowym Indian Wells rozpoczęła najlepsza obecnie polska tenisistka Magda Linet. Polka w 3 setach pokonała Chorwatkę Petrę Martić. To niewątpliwie sukces naszej tenisistki, gdyż od Chorwatki plasuje się blisko 60 miejsc niżej w rankingu WTA. Polka wygrała pierwszą partię 6-3. Była skuteczna, dobrze grała z głębi kortu i nie bała się także podchodzić do siatki. Tych elementów gry zabrakło w drugiej partii przegranej do 4. Decydującej odsłonie Polka wróciła na właściwe tory, ale i też rywalka grała lepiej. Przy stanie 6-5 w gamach poznanianka miała 3 piłki meczowe. Ostatecznie spotkanie rozstrzygnęła w tiebreaku, zwyciężając do 5. W pierwszej rundzie rywalizacji mężczyzn Hubert Hurkacz zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Donaldem Youngiem, który w Indian Wells gra dzięki dzikiej karcie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Ija Pachlowski. Linet w drugiej rundzie zagra z turniejową 7 holenderką Kiki Bertens. A po tenisie jeszcze koszykówka. W pierwszym meczu 21. kolejki Energa Basket Ligi Arka Gdynia wygrała 78-65 ze Stelmetem Zielona Góra. Bartłomiej Wołoszyn, Zarki. Mamy taki zespół z takim potencjałem ofensywnym, że nawet jak nie idzie przez 1-2, a nawet 3/4, to w tej czwartej zapalimy i możemy każdego pokonać. Mimo porażki w tabeli wciąż prowadzi Stelmet przed Arką i polskim Cukrem Toruń. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nas czeka w pogodzie? Na zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Na szczytach Tatr mogą pojawić się niewielkie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. 9 stopni w Suwałkach, 10 w Białymstoku i Olsztynie, 11 w Gdańsku, 12 w Zakopanem, 13 w Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie, 14 w Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie i Warszawie, 15 w Kielcach, Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie, a 16 w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.

Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dzień dobry. Panie marszałku, kto decyduje, gdzie i jakie tablice i inne znaki graficzne mogą być umieszczane w Sejmie? No, marszałek Sejmu zasadniczo. Sam marszałek. Tak. Tablica, o której ostatnio głośno, przygotowana przez klub POKO, pan mówi POKO, nazwana Układ Kaczyńskiego, najpierw została aresztowana, a potem wyniesiona przez ministra Marka Suskiego. Jak się panu podoba ta wojenka? No to jest dalszy ciąg kabaretu i cyrku, który nam organizują Platforma i Prawo i Sprawiedliwość od lat. Ja mogę powiedzieć, jak wyglądała sytuacja przed tym wyniesieniem, które stało się nagle newsem, no bardzo newsem dnia. Ciekawa. Bardzo ważnym newsem. No było posiedzenie Prezydium Sejmu, później Konwentu. Omawialiśmy ważne sprawy, co ma być na najbliższym posiedzeniu Sejmu, prawda? Kwestie Brexitu, między innymi kwestie orędzia ministra spraw zagranicznych, no ale pojawiła się też kwestia tablicy. Tablicy, która jest jakoś tam prowokacją Platformy wobec Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawialiśmy się, jak to rozwiązać, powiedzmy, bez zbędnych awantur. Po czym zebrał się konwent, czyli przedstawiciele szefostwa klubów poszczególnych. No i była żenująca pyskówka między panem z Platformy i panem z PiSu, czyli panem Konwińskim i panem Suskim. Po czym pan Suski wyszedł tak nabuzowany po tej dyskusji, że stwierdził, że sam usunie tę tablicę. Wziął pod pachę i poszedł. Tak to jest. Duża tablica była. Ale pan nie no, widział. To silny no, człowiek jest. Silny człowiek, ale to też tablica miała gabaryty. To ja nie mówię, że ona była jakaś taka szczególnie ciężka. Ale... Nie, no panie redaktor, powtarzam, że to jest kabaret, cyrk, prawda? Myślę, że dyskusja o tym nie ma większego no, sensu. A nie ma sensu, a jednak zapytam, jakie były propozycje? Jak można było to bez awantur rozwiązać? Znaczy, pani marszałek Kidawa-Błońska, reprezentująca Platformę Obywatelską, no sama była zwolenniczką tego, żeby jej klub usunął tą tablicę po prostu. No i tyle. Panie marszałku, jak politycy Kukiz 15 będą głosować nad ustawami składającymi się na nową piątkę Prawa i Sprawiedliwości? Musimy tę ustawę zobaczyć. Natomiast my powtarzamy jedno. Jeżeli nagle znalazły się bardzo duże pieniądze, bo mówimy o 40 miliardach złotych, to my proponujemy, żeby za to zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach wszystkim obywatelom. My złożyliśmy projekt podniesienia kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, kwoty wolnej od podatku PIT. To by oznaczało, że osoby, które zarabiają 2 tysiące, 3 tysiące, 4 tysiące miesięcznie, nie płaciłyby w ogóle podatków. I to byłoby rozwiązanie powszechne, sprawiedliwe, równe dla wszystkich. I to by to, co było... robi Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, ale to by było zamiast tych wszystkich propozycji? Tak. Dlatego, że te propozycje jakby są skonsumowane przez propozycję podniesienia kwoty wolnej. Zresztą, pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość proponowało takie rozwiązanie 3 lata temu, prawda? Prezydent Andrzej Duda mówił o podniesieniu kwoty wolnej. PiS również. Pani premier Szydło mówiła, że to się stanie w ciągu 100 dni pierwszych rządu, tak? No i okazało się, że nie dotrzymali tej obietnicy. Ale wie pan doskonale, że nie wszyscy płacą podatki, prawda? Nie wszyscy są płatnikami podatku i wtedy ich by nie dotyczyły te dobrodziejstwa, które dają rozwiązania przez Prawo i Sprawiedliwość. Można by też obniżyć w ramach tego VAT, czyli wrócić do poprzednich stawek, a VAT płacą wszyscy. Prawo i Sprawiedliwość idzie inną drogą, znaczy oni wybierają sobie poszczególne grupy społeczne i im coś dają, tak? A Kukiz 15 uważa, że zamiast odbierać ludziom ich pieniądze i później rozdawać, lepiej po prostu zostawić im w kieszeniach, żeby oni decydowali, na co wydadzą i tyle. No. Natomiast no, jeszcze ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest trudniejsze do wytłumaczenia PR-owo, komunikacyjnie, ja sobie zdaję propagandowo. Sprawę i pewnie pan też sobie zdaje sprawę, że to nie przejdzie. Wasze rozwiązanie jako alternatywne nie przejdzie. W związku z tym ponawiam pytanie, jak będziecie głosować w sprawie tej piątki? No musimy zobaczyć ustawy, bo traktujemy nasze mandaty poważnie i musimy zobaczyć skąd finansowanie, bo żeby komuś coś dać, to trzeba najpierw zabrać, prawda? Bo rząd nie ma własnych pieniędzy, ma pieniądze obywateli. W związku z tym no, zobaczymy, w jaki sposób źródła finansowania będą przedstawione w ustawach. A jeśli źródła będą w porządku, jeżeli to się bilansuje, jeżeli rząd przedstawi taki bilans wiarygodny, to te wszystkie propozycje są jednakowej uwagi godne i jednakowego poparcia? według pana? No różnie. To znaczy, to jest tak, jeżeli chodzi o 13 emeryturę, znaczy ja się w ogóle zawsze cieszę, jeżeli choć części obywateli zostanie więcej pieniędzy w kieszeniach, prawda? Natomiast tak, no jeżeli chodzi o 13 emeryturę, to my powtarzamy, że to nie jest rozwiązanie systemowe, dlatego że opodatkowanie emerytur jako takie jest bez sensu po prostu. To jest przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni budżetowej do drugiej. Jeżeli chodzi o obniżenie PIT-u... Pan uważa, że wszyscy emeryci powinni być zwolnieni z podatków? Tak, nie powinni płacić podatku, absolutnie. Czyli tak samo jak PESEL, pan uważa? Tak. Jeżeli chodzi o obniżenie PIT-u o 1%, to jest kosmetyka. To jest bardzo niewiele pieniędzy, które zostanie w kieszeniach Polaków. Tak? Jeżeli chodzi o zwolnienie z PIT-u osób do 26 roku życia, no to trzeba się zastanowić, czy to nie będzie... taka luka, przez którą... Znaczy, to po prostu może być systemowo niespójne, tak? Będzie przepisywanie, nie wiem, działalności na młodych i tak dalej, no. My dążymy do rozwiązań systemowych, sprawiedliwych dla wszystkich, a nie kupowania głosów poszczególnych grup. Premier Morawiecki powiedział 2 dni temu w Polsat News, każdy, kto jest bogaty, kto ma dużo środków i sumienie, czy serce mu podpowiada, to nie bierze tych środków i znam takich ludzi bardzo, bardzo wielu. Chodziło o 500+. Jak pan to odbiera? No bez sensu. Znaczy, jeżeli się tworzy pewne rozwiązania, no to później trudno mieć pretensji do ludzi, że z nich korzystają, tak? No, to nawet nie była pretensja, znaczy, tylko pokazanie tych dobrych przykładów ludzi, którzy rezygnują. Nie, ale to rząd powinien po prostu stworzyć pewien limit zarobków, prawda? Czyli świadczenie powinno być adresowane, a nie powszechne, jeśli chodzi o 500+. No jeżeli tak pan premier uważa, to nie powinien zachęcać do takiego działania, tylko uchwalić odpowiednie prawa, no i tyle. Panie marszałku, a kiedy zostanie złożony do laski marszałkowskiej wasz projekt dotyczący nie płacenia ZUS-u przez... przedsiębiorców, którzy nie będą tego chcieli Myślę, robić. Że w przyszłym tygodniu. To jest bardzo ważny projekt wzorowany na rozwiązaniach niemieckich. Zostawiłoby to przynajmniej kilkaset złotych miesięcznie w kieszeniach drobnych przedsiębiorców, którzy mogliby to przeznaczyć na rozwój swoich firm, prawda? To byłby bardzo mocny bodziec dla polskiej gospodarki. Tak, ale to się opiera na braku wiary, że ten system emerytalny ma sens i że rzeczywiście zasada, ile włożyłeś, tyle dostaniesz, oczywiście proporcjonalna, funkcjonuje i będzie funkcjonować w przyszłości. No bo ten system nie ma sensu. My jesteśmy zwolennikami... Czyli wszyscy, którzy płacą właściwie, płacą... No, moje pokolenie jest przekonane, że emerytury będą głodowe z tego systemu. W związku z tym trzeba wprowadzić system emerytury obywatelskiej. Emerytura obywatelska minimalna, powszechna dla wszystkich i niższe podatki. Panie marszałku, Kukiz 15 chce ujawnienia też wszystkich zarobków osób opłacanych z pieniędzy publicznych. Zgadza się? No na pewno na kierowniczych stanowiskach państwowych. Na kierowniczych stanowiskach. Powinny być jawne, a reszty powinny być jakieś, prawda, widełki pokazane, dlatego że to są pieniądze publiczne po prostu. A jaki to ma sens w sytuacji, kiedy nie będzie porównania z zarobkami na podobnych stanowiskach w sektorze prywatnym? To jaki sens ma takie przedstawienie, taka jawność? No ale wtedy właśnie będzie porównanie. Znaczy w sensie no, ale nie, bo te inne nie są jawne. Ale mówiliśmy już o tym, że kierownicze stanowiska państwowe... Czemu to miałoby służyć? Zarobki ministrów, posłów i tak dalej powinny być uzależnione od wynagrodzeń obywateli, tak? Powinien być jakiś licznik, żeby politycy starali się tak tworzyć prawo, obniżać podatki, żeby obywatele zarabiali więcej, a wtedy oni by zarabiali więcej. Jeśli pracownicy oświaty zdecydują w referendach o strajku, rozpocznie się on 8 kwietnia i potrwa bezterminowo. Czy ten protest jest pana zdaniem uzasadniony? No myślę, że tak. To znaczy ja bym chciał, żeby nauczyciele zarabiali więcej. Dzięki naszemu projektowi wyższej kwoty wolnej zarabialiby zdecydowanie więcej. Natomiast no wszyscy by zarabiali więcej. Oczywiście, no o to chodzi. Natomiast w tym momencie piłka... To proporcjonalnie znowu nauczyciele by zarabiali mniej w stosunku do innych. Piłka jest po stronie rządu. Znaczy, jeżeli rząd pokazuje, że ma pieniądze, no to w naturalny sposób przychodzą grupy, które czują się poszkodowane i domagają się większych pieniędzy. Tak? Czyli rozumiem, że pan nie potępia tego pomysłu. Nie, natomiast forma może być drastyczna i tutaj jest... kwestia tego, żeby nie cierpiały dzieci i rodzice. A może być ten protest skuteczny, jak się panu wydaje? Bo jeszcze tak, był protest jeszcze pracowników sądów i prokuratury administracyjnych. I dostali po 1000 złotych, tak? Nie wiem, czy dostali. Teraz dostali? Dostali w tym tygodniu. Na Boże Narodzenie od rządu. Ale w tym tygodniu był taki. A w tym tygodniu jeszcze nie dostali. No. W tym tygodniu był protest. Jeżeli rząd rozwiązuje burzą worek się też pracownicy socjalni i inni pracownicy budżetówki. No to są konsekwencje właśnie wybierania sobie przez rząd poszczególnych grup, a nie zrobienia reformy systemowej, takiej, która podniosłaby płacę wszystkim. Panie marszałku, został zarejestrowany Komitet Wyborczy Kukiz 15. Jako pierwszy w Polsce. Cudownie. Co dalej? Kiedy poznamy listy? Bo nie, to na pewno myślę, nie, że w przyszłym tygodniu. Natomiast nas bardziej interesują kwestie programowe. Kwestie naszego porozumienia z Ruchem Pięciu Gwiazd włoskim. Kwestie odbiurokratyzowania Unii Europejskiej. Walki z korupcją, z brakiem przejrzystości, z brakiem demokracji w Europie, prawda, z deficytem demokratycznym i tak dalej. No dobrze, ale myślę, że publiczność, która popiera Kukiz 15, jest zainteresowana również, kto będzie startował oczywiście do tego parlamentu. Pan Kukiz będzie startował? Paweł Kukiz ogłosi jedynki pewnie w przyszłym tygodniu. A pan mógłby ogłosić, że pan będzie startował? Jest pan jedynką w Warszawie? Nie, gdyż nie jestem liderem ruchu Kukiz 15, tylko Paweł Kukiz jest. Agnieszka Ścigaj w Opolu, czy to prawda, będzie jedynką? Wszystko się wyjaśni, pani redaktor, w przyszłym tygodniu. Ja wiem, że te sprawy personalne są dla mediów, dla polityków bardzo istotne. Ja myślę, że dla ludzi ważniejsze jest to, żeby była uczciwa i kompetentna reprezentacja Polski w Unii Europejskiej. No tak, ale dobrze by było się do tego parlamentu dostać. Prawda? Więc no na pewno się dostaniemy. No. Zależy to nie tylko od sojuszu z Ruchem Pięciu Gwiazd, ale także od tego, czy na listach będą rozpoznawalne nazwiska. Ja bym chciał, żeby byli ludzie uczciwi i kompetentni. Znaczy będzie pewnie trochę rozpoznawalnych nazwisk, trochę nowych, ale proszę o chwilę cierpliwości jeszcze. No ale jeżeli ich nie będziemy znać, to nie wiadomo, że oni są uczciwi i kompetentni. Panie redaktor, pozna pani w przyszłym tygodniu. A dlaczego państwo nie chcieli koalicji przed eurowyborami? Jesteśmy trzecią siłą polityczną, robimy swoje. Ludzie mają do nas... Już teraz chyba trzecią siłą jest duże zaufanie. Robert Biedroń i jego wiosna. Myślę, że to jest balonik, który już pęka. Już pęka. To jest jakby palikot bis. I tyle. No. Ja rozumiem, że ta strona, powiedzmy, platformiana się jednoczy. Natomiast to jest no też nie słuszny, tylko platformiana, jak pan powiedział, ale jeszcze jest Konfederacja. Corbyn, Brown, Leroy, narodowcy i tam dołączył Marek Jakubiak. Wasz człowiek do niedawna. To nie jest konkurencja dla Kukiz 15? Nie. My jesteśmy w centrum sceny politycznej. To jest pewna skrajność. Oni proponują wyjście z Unii Europejskiej. My uważamy, że Unię Europejską należy reformować, a nie z niej wychodzić. No dobrze, ale pan chciałby dostać się do Parlamentu Europejskiego. Chciałbym, żeby Kukiz 15 miał dużą reprezentację. Pytam, czy pan chciałby? Wszystkiego czy pan się jakąś osobie... Pani redaktor... No nie, ja ale to nie jest... Ja chciałbym, żeby na jesieni w Polsce młode pokolenie miało szerszą reprezentację. A mógłby sobie pan już porobić troszkę kampanię, ale pan nie chciał. Trudno. Próbowałam. Dziękuję, dawałam możliwości. Redaktor. Bardzo pani dziękuję. Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu, Kukiz 15. Miłego dnia. Beata Michniewicz, do usłyszenia. I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. Can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yet she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za zmywarkę do zabudowy Bosch ze świetlnym wskaźnikiem pracy. Po 70% rabacie zapłacisz jedynie 419 zł i 70 groszy. A za ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica po 70% rabacie zapłacisz jedynie 749 zł i 70 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Za pół godziny uroczysta odprawa kierowniczej kadry MON u prezydenta w ramach 20-lecia Polski w NATO. Po raz pierwszy zwierzchnik Sił Zbrojnych będzie gościł szefa resortu obrony i dowódców w Pałacu Prezydenckim. Natomiast po południu Andrzej Duda spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Będzie mowa o rozszerzeniu obecności wojsk NATO w regionie, w tym amerykańskiej armii w Polsce. Ten projekt nie budzi obaw innych państw czy kierownictwa sojuszu, zapewnia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Ten model, który ma się w Polsce rozwinąć, jest modelem już obecnym. To nie jest coś, co ma zmienić sytuację w Polsce, dlatego że w Polsce już dzisiaj mamy wojska amerykańskie pod flagą natowską i wojska amerykańskie pod flagą amerykańską. My tylko rozszerzamy obecność. Drugim tematem rozmów będzie przyszłość relacji NATO-Unia Europejska. Tegoroczne egzaminy szkolne się odbędą. W tej sprawie resort współpracuje z samorządami, zapewnia minister edukacji narodowej. Anna Zalewska odniosła się do zapowiedzianego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ewentualnego strajku w oświacie. Na razie trwają referenda. ZNP rozważa przeprowadzenie strajku podczas kwietniowych egzaminów. 10 kwietnia ma się rozpocząć egzamin gimnazjalny, a 15 egzamin ósmoklasisty. Pierwsza regionalna konwencja wyborcza PiS przed eurowyborami już w najbliższą sobotę. Na spotkaniu pojawią się liderzy list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, zapowiada w radiowej jedynce posłanka Elżbieta Kruk. Rusza rzeczywista kampania, pierwsza taka konwencja pod Rzeszowem w sobotę. Będzie wspólna prezentacja kandydatów i jedynek przede wszystkim i pewne propozycje programowe. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Coraz więcej nowych aut na polskich ulicach. Blisko 44 tysiące nowych samochodów osobowych zarejestrowano w ubiegłym miesiącu. To prawie 4% więcej niż przed rokiem. Wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Od początku 2019 roku zarejestrowano prawie 90 tysięcy nowych samochodów osobowych, o prawie 2% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Rośnie zadłużenie Amerykanów na kartach kredytowych. Według danych Banku Centralnego osiągnęło ono rekordowy poziom 870 miliardów dolarów. Zadłużenie na kartach jest oznaką poprawy sytuacji gospodarczej, ale również kłopotów finansowych części Amerykanów. Poprzednie rekordy zadłużenia Amerykanów na kartach kredytowych padały przed kryzysem finansowym 2008 roku. W wyniku kryzysu banki podniosły wymagania wobec klientów, co spowodowało spadek liczby kart kredytowych w USA o kilkadziesiąt milionów. Ostatnie lata przyniosły odwrócenie tej tendencji. Obecnie w obiegu jest już 480 milionów kart, czyli o 100 milionów więcej niż po kryzysie. Eksperci tłumaczą to zjawisko poprawą sytuacji gospodarczej i znacznym spadkiem bezrobocia. Wskazują jednak na niekorzystną tendencję coraz większego zadłużania się osób starszych. Według najnowszych danych 1/3 zadłużenia na kartach kredytowych w Stanach Zjednoczonych przypada na osoby po 60 roku życia. Zadłużanie się na kartach kredytowych jest tymczasem bardzo kosztowne. W USA średnie roczne oprocentowanie takiego długu wynosi 17,5%, a w przypadku osób ze złą historią kredytową może przekraczać 25%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dla porównania, w Polsce maksymalne, ograniczone prawem oprocentowanie długu na karcie kredytowej wynosi aktualnie 10%. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska w tym roku będzie bogatsza od Portugalii, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Ale więcej o tym już w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia po 9:30. W

Dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał. Mleczko, a te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardela garnitury i przy kawce gawędziły nienagarnie. Istny wzór savoir vivre i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią na sol śniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Akrobaci, gwoźdź programu, hit, prawdziwy szczyt atrakcji. Show wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji, nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu. Proszę pana, czy to program dla wariatów? Niekochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze i nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Mam zaśpiewać coś o cyrku. Maciej Maleńczuk i zaśpiewał. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No i jest co zapowiadać, więc szybciutko przechodzimy do konkretów. Dziś wieczorem transmisja koncertu, no właśnie, bo to koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu zespołu Grzane Wino, który porusza się w nurcie piosenki folkowej i poetyckiej i posiada na swoim koncie sporo sukcesów na ścieżce festiwalowej. Porusza się na ścieżce, no właśnie, bo to taka wędrowna muzyka. To dla siebie Bóg stworzył Bieszczady. No i to już chyba wszystko jasne. Żeby nocą, gdy księżyc świeci, siadać blisko ludzkiej gromady. Słuchać bajek nie tylko dla dzieci. Patrzeć w oczy wędrowcom samotnym. Co znaleźli tu szczęścia okruszek, dobrym słowem ogrzewać im serca i kropelkę spokoju wlać w duszę. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy spędzali Bieszczady w Bieszczadach w ubiegłe wakacje i zostali zlani ostro przez deszcz i się nie poddają, zwłaszcza dla tych, którzy się nie poddają i wrócą tam w tym roku. A zespół Grzane Wino jest na etapie przygotowywania materiału na drugą płytę i promuje pierwszy album zatytułowany właśnie Bieszczady. Wykonuje utwory Marcina Iżeli, lidera i założyciela zespołu, do słów poetki z Przemyśla Bożeny Spryńskiej. Nazwa zespołu koresponduje z muzyką, która rozgrzewa od wewnątrz, jak właśnie grzane wino. Transmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w audycji Gitarą i Piórem dziś o 23.05. Koncert ze względu na czas trwania audycji podzielony będzie na dwie części. Druga część emitowana będzie 14 marca. A już w najbliższy weekend Ludwajon odwiedzi Warszawę w ramach promocji swojego najnowszego albumu. Artystka pojawi się i zagra także w Trójce. Francuska niedawno wydała płytę soliloquy, jeżeli dobrze przeczytałem, w tłumaczeniu monolog, co sama tłumaczy jako szansę na głośne wyrażenie myśli głęboko tkwiących w człowieku. Na swym nowym albumie Lu odsłania więcej niż kiedykolwiek. Zapragnęłam być bardziej bezpośrednia, wyjaśnia. To trzeci album w jej dorobku, następca świetnie przyjętych przez słuchaczy i krytykę Places oraz Lay Low. Still looking for more. Troop for the east, the south, the west and the north. And the north. Koncert Lu Odwajon będzie się w sobotę, a do wysłuchania retransmisji zapraszamy w poniedziałek, 11 marca o 19:05 w audycji Aksamit Anny Gacek. No to jeszcze niedziela nam została, ale za to niedziela będzie dla Pablo Pawo i Ludzików. W niedzielny wieczór retransmisja to będzie niedawnego trójkowego koncertu tego składu, który nagrał materiał i zagrał z najnowszej płyty Marginal. I to jest piąta płyta zespołu, płyta dyskotekowa, choć nie ma pewności, czy istnieją odpowiednie dyskoteki, w których można by tę muzykę zagrać. A jeśli nie, słuchacze będą musieli sobie taką dyskotekę wyobrazić albo zbudować, mówi zespół. Widocznie kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty, a każdy żart głupi jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie. Ciągle tego nie rozumiem, myślę, że to jest gramatycznie. No jak, ognia? No dobrze, na płycie... Ogólnie dobrze, że prosi ogień, bo jesteśmy przeciwpolem. No i z tym się akurat mogę zgodzić. Na płycie znajduje się, dodam, 13 piosenek o różnym natężeniu disco skomponowanych przez Ludziki z tekstami Pablo Pawo, choć są dwa wyjątki. A wszystko będzie to można usłyszeć w najbliższą niedzielę, 10 marca od 19 do 20. To jeszcze słowo, że po wygraniu naszej reprezentantki Roxy Węgiel podczas Eurowizji Junior 2018 w Mińsku Polska otrzyma możliwość zorganizowania kolejnej edycji konkursu i już wiadomo, że miastem gospodarzem zostały Gliwice. Koncert odbędzie się 24 listopada. Nie znamy jeszcze naszego tegorocznego młodego repertuaru w konkursie. Przejdziemy do starszaków. Na tę wiadomość starszaki, przede wszystkim fani gitarowego grania na najwyższym poziomie, czekali od dawna. No i wczoraj się doczekali, kiedy organizatorzy Orange Warsaw Festival z do tej pory dość młodzieżowym zestawem artystów Cardi B, Solange, Tracy Van, Marshmello urozmaicili ten zestaw i to jak. Nie tylko dla młodych słuchaczy, ale 1 czerwca w Warszawie wystąpi Mr. Jack White pod postacią Raconteurs. And scream and shout and say things that are so unkind. Yeah, see if I care and see if I stand firm or if I fall. 'Cause in the back of my mind and on the tip of my tongue is the answer to it all. And everybody sees and everyone agrees that you there's so many ways to act. Męcząca piosenka. Nie, nie śpiewaj. Męcząca piosenka, bo próbowałem być panem perkusistą. Na relację zaprasza PR Expert. Eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Na ryby. No właśnie, dziś z Tomkiem Gorazdowskim wybierzemy się na ryby i to grube ryby. Ale najpierw spacerek po Vanuatu. Nie zawsze da się zorganizować i opowiedzieć o czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym w danym miejscu, ale czasami się udaje. Myślami wróciłem jeszcze na wyspę Tanar na Vanuatu, tam gdzie ogniem zieje wulkan Jasur. Na tej samej wyspie jest drzewo, ale nie takie zwykłe drzewo, to banyan tree. Wielkości? Chyba boiska piłkarskiego. Na szczęście niełatwo tam dojechać, droga straszna, ale to tylko kwestia czasu, kiedy położą beton czy wyleją asfalt. Ale na razie jedzie się albo idzie się przez wioski, w których chodzą w przepaskach biodrowych i to nie na pokaz dla turystów. I nie ma wszechobecnych już na całym świecie talerzy anten satelitarnych. A drzewo? Gigant, który ma podobno 400 lat i ciągle rośnie. Nie wszystko jednak jest tak oryginalne jak drzewo, ale są rzeczy może po prostu niecodzienne. Dziś chciałbym Państwa zaprosić na łowienie dużych okazów na otwartym oceanie. Yeah, my name is Peter Phillips, I'm the owner-operator of Nautilus Water Sports and Wild Blue Fishing Charters here in Port Vila Vanuatu. Wędkowanie na Vanuatu jest dość podobne do tego na wyspach Salomona czy na Nowej Gwinei. Wiele z tych ryb, które tu łowimy, łowią i oni. Yellowfin, mahi mahi, wahoo. Three species of marlin. Vanuatu jest świetnie strategicznie usytuowane. Zaledwie w odległości 20 mil morskich mamy głęboki ocean na kilometr. Rozciąga się 100 mil w jedną stronę, 100 mil w drugą. Łowienie na tych głębokich wodach nie oznacza, że od razu ryby będą ci wskakiwały do łodzi przez burtę. Nie, trzeba się starać, no i mieć trochę szczęścia. Ale mamy w tych wodach osobniki, które ważą po 1000 funtów, czyli blisko pół tony. Duże ryby. Na przykład marliny, niebieski czy czarny. Łowię na tych wodach od blisko 20 lat i widzę, że połowy nie są tak okazałe jak kiedyś. Niektórzy uważają, że to kwestia połowów komercyjnych. Uważam, że po części to prawda. Inni zwracają uwagę, że to kwestia zmian klimatycznych. To też może mieć wpływ. A do tego dochodzi jeszcze kwestia sezonowości pojawiania się ryb. Obecnie mamy tylko jedną łódź. Trzy inne straciliśmy podczas cyklonu Pam. Jedna z nich była specjalna, przygotowana do długich wypraw na 5 czy 7 dni. Zabieraliśmy ludzi na bardziej odległe wyspy. Pierwszego dnia polowaliśmy na wahoo, na mahi mahi, na marlina. Kolejnego dnia na tuńczyki białe czy żółtopłetwe. W okolicach tamtych wysp nigdy w ogóle nie było łowów komercyjnych, więc trafiały nam się piękne okazy. Teraz mamy tylko jedną łódź, którą wypożyczamy. Organizujemy 4 i 8 godzinne wypady na wody przed Port Vila. Ale to bardzo fajne łowiska. Kosztuje to $500 amerykańskich za łódź. Ale jak się zbierze większa grupa, 3-4 znajomych, cena na głowę bardzo spada. If you bring 2 or 3 friends, you just avoid the cost of the boat by the number of anglers. Okej. Nie próbowałem, rozmawiałem tylko z kapitanem, mocząc nogi w oceanie o temperaturze 30 stopni, ale na pewno dla ludzi lubiących wędkarstwo to może być coś. Może być coś trochę jak u Hemingway, stary człowiek i morze. A w gazetach na Vanuatu, a w gazecie raczej, w sekcji poświęconej Pacyfikowi same złe rzeczy. Na wyspach Cooka zanotowano znaczny wzrost przenoszonej przez komary dengi. Na szczęście na razie tylko na Rarotondze. Na wyspach Salomona rozszalały się krokodyle. Tylko w tym roku atakowały ludzi 3 razy częściej niż w ostatnich kilku latach. 5 osób krokodyla oglądało niestety jako ostatnią rzecz w życiu. A na Vanuatu jeszcze na dodatek afera łapówkarska w okolicach prezydenta kraju. Prezydent chce ułaskawić 14 parlamentarzystów, którym udowodniono przyjmowanie łapówek. Już nawet siedzieli w więzieniu. No i jest z tego afera, jest dym, bo wcześniej prezydent był tym najgłośniej krzyczącym za sprawiedliwością i transparentnością. Dziękuję. Do usłyszenia już zapewne z Nowej Zelandii znowu. Tomasz Gorazdowski. Tak, wychwycili Państwo to zdanie, mocząc nogi w oceanie o temperaturze 30 stopni. Proszę się na Tomka nie denerwować, no ktoś to musi robić. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na poniedziałek. W poniedziałek kolejna relacja Tomka. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy, mówimy do usłyszenia za 6 minut 9, a po 9 Ania Kacek. I guess I just feel like